که تب در رو فرازان ما همه رفزا جدا کرد. جان خدا ما يا اشتیاق تو جانم ز اشتیاق تو جانم به لب رسید کجایی چه باشد آن رخ خوبت بدین شکست نمایی یا غاق جان عزیز من داد یارا خدا جان تو بلبای زدر جان من اکنون بلب رسید کجایی آخ آخ آخ آخ جدا مشو ز من این دم که نیست وقت جدایی یا ندیدم جان داد کجا نشان تو جویم که در جهان نیابم، چگونه روی تو بینم که در خیال نیایی دارم رسیدی بر سر من. مگر می آرمیدی در بر من، به جای دوزخ هجران و حسرت بهشتی می